Partille. Hallå, ja. Ja, hallå, 1625. Ja, hejsan, har vi Ilja Holm där? Jo, hon är nog här ett ögonblick. Ja, tack. Ja, hallå. Ja, nej, hon är på rast just nu. Kan du återkomma om en kvart eller halvtimme? Ja, kan du berätta ni Göran då? Till Göran? Ja, det ska jag göra. Och ringer till 70. Vänta, jag måste hämta penna. Ja. 010 71 91 77. Ja, det är bra. Ja, det är fint. Tack, hej. Tack, hej.